jest za 9,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będą miejsca w szkołach średnich dla wszystkich uczniów, zapewnia o tym Ministerstwo Edukacji Narodowej. Policjanci ruszają z akcją Bezpieczne Wakacje. Już w najbliższy weekend na drogach pojawi się więcej patroli. Na koniec sprawdzimy, komu udało się rozwiązać muzyczne zagadki Leonarda da Vinci. W szkołach średnich nie zabraknie miejsc. Ministerstwo Edukacji Narodowej sprawdziło, jak wygląda sytuacja przy rekrutacji dwóch roczników. Ostatniej klasy gimnazjum i ostatniej szkoły podstawowej. Katarzyna Ingram wie więcej na ten temat. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć zapewniał, że dla wszystkich absolwentów starczy miejsc w szkołach średnich. Gdybyśmy zsumowali absolwentów gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej, to tak jak widzimy, liczba miejsc w szkołach jest znacznie większa niż liczba absolwentów. Wiceminister zwrócił uwagę na to, że trudności mogą być tylko w okolicach Zielonej Góry. Tam prezydent zdecydował o pierwszeństwie przyjęć dla uczniów ze swojego miasta. A to może oznaczać, że problem z dostaniem się do szkół mogą mieć mieszkańcy okolicy Zielonej Góry. To jest oczywiście problem, który stara się rozwiązać zarówno rozmawiając z prezydentem Zielonej Góry i wojewoda, i lubuski kurator oświaty. W tym roku w rekrutacji do szkół średnich bierze udział ponad 726 tysięcy absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A rozpoczyna się policyjna akcja Bezpieczne Wakacje. Na polskich drogach będzie więcej policjantów, a kierowcy powinni spodziewać się częstszych kontroli. Tylko na Mazowszu w pierwszy letni weekend pojawi się kilkuset funkcjonariuszy drogówki. Mundurowi podkreślają, że tylko przestrzeganie zasad może zagwarantować bezpieczne dotarcie do celu. Pamiętajmy o tym, żeby respektować przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości, korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach. Mówił Krzysztof Bielecki, wiceszef mazowieckiej drogówki. Akcja Bezpieczne Wakacje potrwa do września. Ludzkie szczątki znaleziono w Dolinie Jaworzynki w Tatrach. Odkrył je pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Policja podejrzewa, że może to być poszukiwany przez służby mężczyzna. Konieczne są specjalistyczne badania, które pozwolą ustalić tożsamość znalezionej osoby. Ustawy o wstrzymaniu przestrzegania układu o redukcji rakiet średniego i pośredniego zasięgu przyjęła rosyjska Duma Państwowa. 26 czerwca dokumentem zajmie się Senat. Na przełomie lutego i marca przestrzeganie układu INF zawiesiły Stany Zjednoczone. Waszyngton poinformował, że podjęto taką decyzję w związku z tym, iż Moskwa narusza zapisy porozumienia i wprowadziła na wyposażenie wojsk rakiety o zakazanych parametrach. Prezydent Rosji zaprzeczył takim oskarżeniom i polecił Ministerstwu Obrony uruchomienie programu produkcji rakiet średniego i pośredniego zasięgu. Deputowani Dumy Państwowej, przyjmując odpowiednią ustawę, wydali oświadczenie, w którym podkreślili, że kierują się wyłącznie koniecznością obrony interesów narodowych. Jednocześnie rosyjskie MSZ zapewniło, że nie chodzi o zerwanie porozumienia, ale o wstrzymanie jego wykonywania. Według wiceszefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ryabkowa ustawa daje prezydentowi Władimirowi Putinowi prawo do wznowienia obowiązywania układu INF. W trakcie niedawnej wizyty w Rosji amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo oba kraje zadeklarowały gotowość prowadzenia rozmów na ten temat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze w tym roku będzie można usłyszeć muzykę stworzoną przez Leonarda da Vinci. Młodzi muzycy z Polski, Argentyny i Włoch podjęli się rekonstrukcji jego muzycznych zagadek, które tworzył dla żartów w przerwach między wymyślaniem swoich maszyn. Utwory zostaną wykonane i nagrane na kopiach dawnych instrumentów. Będzie także instrument wymyślony przez Leonarda da Vinci, viola organista. Kilka lat temu na podstawie zapisów stworzył go Polak Sławomir Zubrzycki. Jest to instrument, który ma klawiaturę, wygląda tak jak klawesyn, ale w środku zamiast jakiegokolwiek mechanizmu uderzającego w struny lub też szarpiącego struny jak w klawesynie, ma smyczki w formie kół, które pocierają struny. Aby przekazać w nutach tekst, Leonardo wykorzystywał metodę solmizacji, w której każda nuta ma przypisaną nazwę. Układał nuty tak, aby łączyły się we włoskie sentencje. Opowiada Gustavo Gargiulo, Argentyńczyk, który zrekonstruował dwie z 18 zagadek. La, sol,

Ale mi tu przewierciłeś no, ucho. I o to chodzi. To nie tyle ja ci przewierciłem, co zespół Snappy Tankle. To jest zespół pochodzący ze wschodniego Londynu. Mam kłopoty tu z nazewnictwem, bo nazywają ich elektropunkiem, jak zwał, tak zwał. Grają energetycznie, świetnie się tej płyty słucha w samochodzie podczas ładnej pogody. No, takie punkowe ministry, kiedyś ministry był taki zespół, nie wiem, czy jeszcze istnieje. Tak. Dobra, ja powracam do tej grupy, gdzie tam każdy muzyk z innego kraju pochodzi, bo tam jest Belgia, Japonia, Stany Zjednoczone, Francja, czyli Vanishing Twin, bo bardzo, bardzo ta płyta mi jakoś tak utkwiła. Jak przyjadę do domu, to już pewnie nie, ale jutro sobie też jeszcze posłucham. Vanishing Twin, kolejna odsłona. Z jednej strony to jakaś taka klasyczna psychodela lat, końca lat 60., może 70. nawet. No, ale z drugiej cały pomysł na muzykowanie, na te pętle, na brzmienia, na takie bębny troszkę jakby wzięte z hip-hopu, z trip-hopu lat 90., no to wpływ muzyki klubowej, która bardzo dużą rolę ważną odegrała w latach 90. Vanishing Twin, You Are Not an Island. Proszę bardzo. Secrets in your overcast mode. To taka najbardziej piosenkowa część płyty Vanishing Twin. Ona, cała ta pieśń później się przepotwarza w różne takie potwory. No będę jeszcze wracał do tej płyty, ale wydaje mi się, że to też dobry wstęp do tego, co chciałem tutaj zaprezentować dalej, bo więcej będzie takich głosów, niż to prawie, że pani Gilberto z lat 60. Chodzi mi o ten sposób właśnie śpiewania, ale też te pogłosy takie rozegrane. No u mnie przez... No, taśmowe, fajnie. U mnie przez chwilę będzie zgoła odmiennie, ale może przez chwilę, bo nie wykluczone, że się gdzieś tam spotkamy pod koniec. Mianowicie wracam do duetu Sleaford Mods, ponieważ to jest ciekawe zjawisko na scenie brytyjskiej, po pierwsze. Po drugie, sobie zmysłowiłem, że my jesteśmy, w sensie naród, bardzo innowacyjną grupą ludzi i lubimy wprowadzać takie kategorie, które chyba tylko my na świecie wprowadzamy, bo nie przypomniałem sobie, żeby były takie na przykład podczas nagrody Grammy, jak piosenka literacka, albo piosenka poetycka, albo piosenka śpiewana, albo piosenka aktorska. I sobie myślałem, że piosenka literacka, albo piosenka poetycka. To jest taki odcinek, który chętnie bym uruchomił teraz w wersji takiej, jak ja to rozumiem, mając na uwadze, że też tekst Miłoszewskiego o tym, że zapchało się w ubikacji, jest też poezją. A z drugiej strony myślę sobie, że piosenka pozbawiona poezji, czyli metafory, jak to pan Adam Zagajewski pisze, jest po prostu złą piosenką, więc wydaje mi się, że stworzenie specjalnych kategorii jest no takie nasze i należy z drugiej strony to popierać. Więc dobrze, pan długi wstęp, ale muszę jeszcze coś powiedzieć panu Jasonie, ponieważ pan Jason jest zagorzałym wielbicielem proletariatu, nazywa swoją muzykę punk-hopową tyradą dla klasy robotniczej, był przez jakiś czas członkiem partii Labour Party, ale podczas wymiany słownej na Twitterze z jednym z członków posunął się zbyt daleko i został z nowej partii dość szybko usunięty. Nadal posługuje się językiem żywym i barwnym, używając przede wszystkim slangu, czasem zahaczając o Cockney, no po to, żeby drażnić klasę średnią, jak on to twierdzi, i bluźnić, tudzież to czasem jego opowieści są zestawiane z aforyzmami Oscara Wilda i pijackim bełkotem. Niemniej jest w tym bardzo dużo Anglii, tym bardziej, że celowo używa idiomów i zwrotów czysto brytyjskich, co ja uwielbiam i co podoba mi się, że taki akcent w owej muzyce jest. Podoba mi się też taka to, że nie ma ściemy w tym dueciku, ponieważ pan, który gra na laptopie, po prostu wychodzi, włącza ten laptop i spożywa piwo podczas wykonywania piosenki, a nie udaje, że tam coś kręci, co w tych duetach mnie doprowadza do pasji, bo podczas tych duetów elektronicznych w sumie elektronik niewiele ma już do zrobienia. No rozgadałem się. Teraz utwór, w którym panowie zespołu Shreveport mocnie, zbyt łaskawie komentują Brexit. When it came off the road, you're nitty and you said you knocked out 22, but I knew that wasn't right cause I was watching you. Who wants me? Don't talk about it even after I'm free. Don't talk about it. Who wants me? Don't talk about it even after I'm free. Don't talk about it. They got you in the warehouse with a nail gun, and they all went through you slowly after snorting some. But even in the clear of hindsight, we never touch a real feeling, just the empty discourse. Who wants me? Don't talk about it, even after I'm free. Don't talk about it. Who wants me? Don't talk about it, even after I'm free. Don't talk about it. We never touch the real feeling, just the empty discourse. We never touch the real feeling, just the empty discourse. The petrol station meant that you got extra time, and the drivers would appreciate the quiet smile, the yellow and the red under a sheet of night, as I smoked in time with the generator's eyes. Who wants me? Don't talk about it, even after I'm free. Don't talk about it. Who wants me? Don't talk about it, even after I'm free. Don't talk about it. We never touch the real feeling, just the empty discourse. We never touch the real feeling, just the empty discourse. It's all dirt on public canvas. Watch the curbside cup, this madness. There's only one course, discourse. There's only one course, discourse. It's all dirt on public canvas. Watch the curbside cup, this madness. There's only one course, discourse. There's only one course, discourse. It's all dirt on public canvas. Watch the curbside cup, this madness. There's only one chord, this chord. No to ja będę ten spokojny dzisiaj. Mm-hmm. Tak się złożyło. Faye Webster, pani ze Stanów Zjednoczonych, tylko powracam. Może już nie do takiej typowej Amerykany. Będzie tu sporo folkowej muzyki, no, ale jednak gdzieś zanurzonej w latach 60. i 70. Atlanta Millionaire's Club, tak nazywa się nowy drugi album pani. No i w troszkę większej wytwórni, może dlatego tak łatwiej na nią natrafiłem. Secretly Canadian wydał płytę. Co tam jest? Faye Webster, Room Temperature, taki wybrałem utwór. No i będzie ten słynny, rozedrgany pogłos, czyli gdzieś tam muzyka folkowa, gdzieś psychodeliczna, gdzieś lata 70., ale przy okazji bardzo fajne piosenki na taką pogodę, jaką mamy. Proszę bardzo, Faye Webster, nowa płyta. No i Faith Webster. Cała płyta jest taka przyjemna. Room Temperature. No i słusznie pan Gilu zauważył pewne pewną wspólnotę brzmieniową, zwłaszcza z Harvest Moonem Nila Younga. I w tej gitarce, i troszkę w harmonii. Przyjemne bardzo. Święte słowa, panie Tomku, święte słowa chciałem powiedzieć. Aha, no i jeszcze płytkę też będzie troszkę ostrzej, ale może nie aż tak bardzo. The Heavy, ona jakoś tak ku mojemu zdumieniu przeszła bez echa, nie wiem. A to nowa teraz, tak? Nowka sztuka, ale nie słyszałem, żeby ktoś ją prezentował. A przecież to zespół, który wszystkich poruszył, zwłaszcza w zeszłym roku. Ta płyta ma bardzo dobre przyjęcie, tytuł płyty Sons. Ale są i maruderzy typu, że za bardzo eklektyczna albo za bardzo przebojowa, ale ja nadal uważam, że jest to jeden z najciekawszych i najlepszych zespołów brytyjskich. No i tyle, no. A że eklektyczna, to akurat fantastyczne. Heavy for you, tytuł piosenki. No fantastycznie. To ja Nowy Jork, ale Nowy Jork zatopiony w pogłosach. No i pojawia się bardzo często nazwa znowu psych rock. Czyli nie wiem, rock psych. Psychiczny rock w takim razie jakiś pewnie. Crump nazywa się płyta zespołu Jinx. Nie, odwrotnie. Crump to zespół, a płyta Jinx, bo to jest debiutancka płyta, nigdy nie słyszałem o tym zespole. Może psychologicznie. Może, a może psychologiczny rok, właśnie. Psychrok, proszę, jak brzmi psychrok z Nowego Jorku. Ghost Ride, taki wybrałem utwór. Crump, zespół Crump. Na koniec, mój koniec, bo to już wszystko, co miałem tutaj do... To znaczy nie jest wszystko, co przyniosłem, bo się okazało, że się nie zmieści. Dobra. Natomiast za tydzień będę sam, więc będę mógł się troszkę porozpychać z muzyką, którą przyniosę. No widzisz, jak ci to umożliwiłem pięknie. Chciałem państwu też powiedzieć... A co ty w przyszłym tygodniu przyniesiesz? No, będę kontynuował, chociaż więcej będzie muzyki czarnej, ale jest kilku wykonawców, którzy Blondynów. Nie, którzy mimo, że pochodzą ze Stanów Zjednoczonych i coś wspólnego z muzyką soulową mają, ale nie no są. To coraz chętniej na przykład używają takich harmonii folkowych. Więc tak rozpocznę, więc będzie to taki łącznik z tym, co z tą psychodelią, psych-rockiem, który właśnie wybrzmiał. No, a później dużo muzyki czarnej, przeróżnej. To troszkę pogoni komary u mnie na wsi, a psychodelia mnie ukoi. Życzę państwu miłego wieczoru, pełnego przyjaznych i miłych uczuć wzajemnie wobec siebie, dzieciaczków i wnucząt, i dziadków, i wszystkich wokół, sąsiadów, i białych, i czarnych, i żółtych. Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Rok Gustawa Herringa Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają Gustaw Herring Grudziński, Skrzydła Ołtarza, Pietà dell'Isola. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 16. Choć zaczęła się już druga połowa maja 1950 roku, niewielu tu jeszcze turystów. Między późnym popołudniem a zmierzchem, w miarę jak słońce dosięga zasłony wieczoru, którą tutaj jest góra zwana Słoneczną, ludzie przy stolikach kawiarni usuwają się stopniowo z rewirów pogrążających się w cieniu, szukając na placyku plam ogrzewanych jeszcze blaskiem zachodu. Rano tylko niektórzy przybysze z krajów północy schodzą nad morze, ale nawet oni wracają natychmiast po kąpieli do miasteczka, tam, gdzie oczekuje się cierpliwie sezonu, nie próbując go siłą przyspieszyć. Wiosna w tym roku nadeszła późno. Był gorący, niemal upalny, styczeń i luty, potem spadły zimne deszcze, w marcu i w kwietniu niebo skryło się za niskimi chmurami, powietrze stało się podobne do zakopconego szkiełka lampy naftowej i w niejednym na wyspie domu płonął ogień w kominku. Morze koloru farbki rozpuszczonej w brudnych mydlinach szarpało monotonnie nadbrzeżne skały. Rzadko widywano mgliste kontury lądu stałego i sąsiednich wysp. Dopiero na początku maja czysty i suchy wiatr przyniósł w wyspie jej spóźnioną wiosnę. W ciągu tych 6 lat ksiądz postarzał się bardzo i bez walki poddawał się chorobie. Jego niewysoka postać skurczyła się raczej niż zgarbiła. Odprawiał mszę, chwiejąc się na opuchniętych nogach, a kiedy wznosił ręce w geście ofiarowania, drżały jak płomienie świec na ołtarzu. Do umierających i zmarłych w osiedlu schodził jeszcze, choć bardzo rzadko, o własnych siłach, ale z powrotem prowadziły go zawsze pod górę 2 osoby. Prócz tego, od 5 roku przeszło, jego samotność wystawiona została na nową próbę. Jakkolwiek Sebastiano nie był z początku zbyt chętnie widzianym gościem na Monte della Madonna dei Marini, ksiądz przyzwyczaił się do niego z czasem. Zwłaszcza po wyjeździe doktora Sacerdote, do tego stopnia, że ilekroć murarz nie zjawiał się kilka dni na mszy porannej, proboszcz opiekunki żeglarzy odczuwał coś w rodzaju ostatecznego sieroctwa. Bywało, że po mszy Sebastiano odpoczywał na schodkach kościółka. Padre Rocca siadał wtedy obok niego i mówił to wszystko, czego nie ośmielił się dotąd powierzyć nie tylko żadnemu ludzkiemu uchu, lecz także grobowej ciszy. Może dlatego, że Sebastiano nie był ani jednym, ani drugim, będąc w pewien sposób i jednym, i drugim. A może od dawna już domagała się w nim głosu potrzeba spowiedzi i cofając się tchórzliwie przed światem, na rozpaczliwą odwagę zdobywała się wobec tego, który do świata należał jedynie swym kalekim i bezdusznym istnieniem? Cokolwiek by o tym należało sądzić, księdzu sprawiało niezwykłą ulgę posiadać słuchacza, który był równocześnie głównym adresatem jego smutnej opowieści. I działo się tak, choć ile razy spostrzegał się po nie w czasie, że nawet niesłyszącemu słuchaczowi nie umiał lub nie chciał wyjawić całej prawdy. A Sebastiano nie mógł nawet w słowach szukać fałszywej ucieczki od swej niedoli. Być może nie pojmując z niej nic lub za mało, nigdy już, na szczęście dla siebie, miał nie zajrzeć oślepłym wzrokiem w jej zimne oczy. Nieoczekiwanie, często w najbardziej od wzruszenia nabrzmiałym punkcie monologu księdza, wstawał ze schodków i jakby nie zdawał sobie w ogóle sprawy z obecności mówiącego, szedł, powłócząc ze zmęczenia nogami na ścieżkę wiodącą w dół wyspy. Sebastiano przestał przychodzić na Monte della Madonna dei Marini w pierwszych dniach listopada poprzedniego roku. Któregoś deszczowego ranka o świcie w jesienny ziąb najmłodszy mnich z Certozy, fra Giacomo, znalazł go leżącego bez ruchu w wgłębieniu pod murem na tyłach ogrodu przeora, tuż obok ześlizgu plateau w stronę morza, pod tym samym odcinkiem muru, którego Sebastiano nie zdążył przed laty odnowić. Chwilę po tym odkryciu Sebastiano znalazł się za murami, niesiony do Chiostro Piccolo przez wszystkich czterech zakonników. Tylko jeden z niosących dźwigał już raz jego ciało 25 lipca 1933 roku. Było to ostre zapalenie płuc, groźne dla wycieńczonego bezdomnością organizmu, i wiele tygodni trwały wysiłki odpędzenia widma śmierci z małej celi, w której ułożono włóczęgę. Dopiero w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia rekonwalescent przestąpił próg swego przymusowego więzienia i przez nikogo nie podtrzymywany skierował się wolno ku Chiostro Grande. Sądzono, że chce opuścić Certozę i fra Giacomo niósł nawet za nim do bramy jego torbę z płótna żaglowego, wypchaną na prędce żywnością. Stała się jednak rzecz niespodziana. Zatoczywszy koło pod cieniami krużganku, z prawą dłonią ocierającą się lekko o kolumny jak o struny kamiennej harfy, Sebastiano wrócił do celi tą samą dokładnie drogą, którą przyszedł z niej na duży dziedziniec klasztorny. Ani nazajutrz, ani żadnego z następnych dni Sebastiano nie porzucił Certozy. Jej czterej mieszkańcy promienili cichą radością. Na oczach całej wyspy ten, który 16 lat przemierzał ją wzdłuż i wszerz bosymi i zranionymi stopami, jakby nie znajdując dla siebie więcej miejsca na szorstkiej i spalonej słońcem ziemi rodzinnej, wybrał nareszcie swoją stałą siedzibę. Znużyła go i pokonała ostatecznie wędrówka bez celu? 2 miesiące niemocy podcięły w nim wolę dalszego życia na drogach i ścieżkach małego świata otoczonego zewsząd morzem? Nie oczekiwano odpowiedzi na te pytania, bo któż mógł je dać poza nim samym, wdrażającym się do nowej egzystencji w Certozie z nienaruszoną pieczęcią na ustach? Ale znowu nasuwało się analogię. Gdyż w analogiach my, dzieci zabłąkane w lesie, szukamy poczucia ciągłości i sensu istnienia, jak znaków naciętych na korze drzew rękami naszych poprzedników. Certoza już raz przygarnęła swego dobroczyńcę. Certoza doczekała się wyrównania rachunków ze swoim niedoszłym odnowicielem. On sam nie zdążył spłacić opatrzności długu za ten mizerny okruch szczęścia, jaki dany mu był na ziemi. I oto, wbrew nadziejom i rachubom mnichów, na powrót zazgrzytała w stosunkach między wyspą a Certozą dawna nuta niechęci. Certoza zdobyła świeżego penitenta, za czyje jednak grzechy miał żałować Sebastiano, zamieniwszy torbę włóczęgowską na celę klasztorną, a okrycie nędzarza na habit pokutniczy. Za co wyrzec się swej bezdomnej wolności i poddać surowej regule skruchy? Nie wiedziano. Nie wiedziano, bo skąd? Że zanim ból wydarł z gardła murarzowi Certozy krzyk w tamto upalne południe, na włosku zawisło przez chwilę życie stojącej naprzeciw niego ciężarnej narzeczonej. Także kronikarze średniowieczni nie wiedzieli, w jakich okolicznościach i z czyjej ręki zginęła na krótko przed zwycięstwem spisku detronizacyjnego żona księcia sekretarza Joanny Andegaweńskiej. Nie tyle habit pokutniczy, co tunikę klasztorną otrzymał Sebastiano na miejsce swoich spalonych łachów. W rzeczywistości znacznie bardziej był mnichem